Wat fijn dat jij even de stage wilde, de mixer wou doen, toch, denk ik, hè? Want volgens mij was het... Choco was er heel erg blij mee, zei ze. En Akato klonk ook goed, toch? Ja. Ik weet Je bent... Het werd je te veel? Nee, dat was gewoon iets nieuws. Het is gewoon hetzelfde. Dus ja, ik moet... Ik hoorde wel een bekend nummer. Kutkleren. Kutkleren. Zo ging het toch, ja. Maar toen... Lelijke kutkleren. Oh, lelijke kutkleren. En moest ze dan aan lelijke kut denken. Maar dat was dan ook weer niet de bedoeling. Daarom was het zo'n moeilijk nummer te zingen. Ja, maar ze doen dat hartstikke leuk. Maar ja, ik heb haar al 1000 keer gezien. Dus als, ja. Oh nee, wacht. Dus, maar voor de rest vind ik het... Voor de rest heb je geen betrekkingswaan. Nee hoor. Ja, ik wou hartstikke leuk optreden. Maar ik weet niet, ik weet niet of er nog iemand... Was er nog iemand nodig voor geluid? Nee, volgens mij... Uit alsof ze nu wel alsof het was wel Matthijs of zo. Anders was er zo'n hele strenge jongen is dat. Ik weet niet hoe die heet. Oh ja, dat is goed. Ja, die ja, is maar die, een goede gast. Ja, dan kan je niet eens in de buurt komen van die mixer, want dan word je al weggestuurd. Nou ja, hij hoeft alleen maar één keer te kijken en je bent al weg. Ja. Hij heeft gewoon die ogen. Dat is echt goed, is die. Nee, hij was een hele aardige gast, maar ik stel me zo voor dat het zo zou kunnen zijn, maar Ik heb hem nooit zo zien kijken. Ja. Maar gebeurt er nog wat leuks verder eigenlijk? Half negen gaat Sassy Vloef. Oh, dat duurt nog wel even. Naast de silo is er Sassy Vloef Yasha. Toch, Sassy Vloef? Nee. Kavia. Oh ja, Sassy Vloef Kavia. Die heeft een soort van bos gemaakt. Bos. Ja. Meditatief is het. Heel meditatief is het. Meditatief, kleurrijke bos met kleine huisjes. En speelt dus een beetje field recordings met synthesizer geluidjes en trompet. Waar, dat is daar tussen de silo's? Achter de silo. Nou, dat is om 8:30. 8:55. Wat? Stamppot. Dat is een band, geloof ik. Die gaat... Oh, komt die binnen? Leuk. Ik denk dat ik daar even ga rondhangen. Ja, ik denk dat we even bij het vuur gaan staan. Het begint een beetje Ja, en binnen is het ook heel lekker. Ze hebben de kachel flink aanzetten. Ah, lekker. Maar geef mij. Het lijkt erop dat Stamppot binnenkort gaat spelen.